आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ। नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर गाता